สำรวมใจของตนให้ดีเรามาประชุมกันนี่ไม่มีจุดมุ่งหมายอันใดทั้งหมดมีแต่มาเพื่อฝึกจิตดวงนี้แหละให้เข้าใจจิตนี้พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่ามันฝึกยากบรรดาการฝึกในโลกอันนี้เช่นฝึกช้างฝึกม้าฝึกกลัวควายหรือว่าอื่นๆก็ดีว่าฝึกยากแต่ก็ยังสู้ฝึกดวงจิตนี้ไม่ได้ให้สังเกตดูฝึกควายใส่คลาดใส่ไถอย่างนี้ฝึกทีแรกมันก็ยากหน่อยอันเมื่อนานไปมันจำได้แล้วปีต่อไปเอาไปใส่คลาดใส่ไถมันก็ไม่ลังมันก็เดินไปตามคลองไถได้ไม่ต้องได้ฝึกอีกปีต่อไปก็เหมือนกันมันไม่หลงแล้ววัวเทียมเกวียนก็เหมือนกันถ้าจะฝึกให้มันเป็นครั้งแรกนั้นแล้วต่อไปแล้วก็ไม่ยากเลยแต่ว่ามนุษย์เรานี่ฝึกไปว่าดีแล้วตอนนี้นะพอใช้ได้แล้วท่านไปไปแล้วมันกลับไม่ดีขึ้นมาได้อยู่กลับทำไม่ดีขึ้นมานั่นอันที่แรกแล้วก็ทำดีขยันขันแข็งท่านไปไปล่ะมันสู้อำนาจกิเลสไม่ได้ก็เลยอ่อนแอลงทำข้อวัดปฏิบัติอันใดก็ไม่ขยันขันแข็งแล้ววันนี้ถ้าจะเฉยชาไปท่านคิดได้คิดดีตั้งใจได้ก็เอาเขามักเขม่นทำความดีเข้าไปเป็นอยู่อย่างนี้จิตใจของคนธรรมดาสามัญนี่เหตุนั้นจึงว่ามันฝึกยากกว่าฝึกช้างม้าวัวควายอีกซ้ำดังนั้นทุกคนก็ให้พึ่งพากันสันนิษฐานดูตนของตนแหละอย่าไปให้แต่ผู้อื่นมองตนฝ่ายเดียวตนแหละรู้เรื่องของตนได้ยิ่งกว่าผู้อื่นที่จะมารู้เรื่องตน เมื่อตนรู้เรื่องของตนว่าตนเป็นอย่างไรแล้วก็แก้ไขตนให้มันเข้าสู่ร่องสู่รอยให้มันได้นั่นมันจึงเรียกว่ารู้เรื่องของตนเพราะว่าทุกคนนั้นต้องการความเจริญอันขึ้นชื่อว่าความเสื่อมแล้วก็ไม่มีใครต้องการแต่คันเมื่อต้องการความเจริญอย่างนี้เราไม่ทำเหตุแห่งความเจริญให้เกิดขึ้นในตนมันจะเจริญได้อย่างไรยังต้องเข้าใจเหตุแห่งความเจริญก็คือมาปรับปรุงจิตดวงนี้แหละให้มันดีถ้าจิตตรงนี้ดีแล้วมันดีไปหมดทุกอย่างอาการกายมันก็ดีอาการวาจาก็ดีว่าแต่ฝึกจิตตรงนี้ให้มันฉลาดให้มันคงที่อย่าให้มันขึ้นขึ้นลงลงมันก็ดีไปหมดทุกอย่างนั่นแหละ แล้วมันก็เจริญไปทุกอย่างขอให้ใจตรงนี้มันเจริญขึ้นด้วยคุณธรรมอันดีงามให้มันเจริญขึ้นด้วยคุณธรรมคือศีลนั่นต้องสงวนต้องรักศีลยิ่งกว่าชีวิตโน่นซ้ำเป็นไรพยายามรักษาสมาธิไว้ให้ได้พยายามรักษาปัญญาที่ตนบำเพ็ญได้เกิดให้มีขึ้นนั้นให้ได้นี่แหละไอ้ความเจริญมันจะเกิดมีขึ้นได้ในที่นี้หมายเอาเจริญด้วยกุศลธรรมไม่ได้หมายเอาเจริญด้วยเงินทองแก้วแหวนของมีค่าภายนอกต่างๆอันนั้นไม่เกี่ยวเพราะในทางธรรมถือว่าสมบัติภายนอกนั้นเป็นของไม่จีรังยั่งยืนติดตามตนไปไม่ได้ช่วยตนให้พ้นทุกข์ในอบายภูมิทั้งสี่ก็ไม่ได้ไอ้การทำความเจริญในทางธรรมนี่กุศลธรรมนี่สามารถช่วยบุคคลให้พ้นจากนรกอบายภูมิได้ เพราะอะไรล่ะก็เพราะว่าคุณธรรมนี่สามารถเปลี่ยนแปลงจิตใจของคนอย่างคนใจร้ายสามารถกลับกลายให้เป็นคนใจดีได้เช่นอย่างคุณธรรมคือความมักน้อยสันโดษอย่างนี้นะเมื่ออบรมให้เกิดให้มีขึ้นในตนแล้วมันก็ทำให้เป็นคนมีความอยากอันน้อยไม่อยากมากเกินขอบเขตจนถึงกับว่าให้ไปทำบาปความชั่วใส่ตัวเองเพราะความเป็นผู้มักมากเป็นผู้ไม่รู้จักประมาณตนตนมีบุญวาสนามากน้อยเพียงใดก็ยินดีพอใจอาศัยบุญวาสนาบารมีของตนไปเท่านั้นไม่ทะเยอทะยานเกินนั้นไปเมื่อรู้ว่าตนมีบุญบารมีน้อยอย่างนี้ก็จะได้รีบเร่งสั่งสมบุญกุศลให้มากขึ้นนี่คนรู้จักตนเป็นอย่างนั้นคนไม่รู้จักตนนั้นไม่ทราบว่าตนมีบุญมากบุญน้อยอย่างไรไม่คำนึงสักแต่ว่าตนได้เกิดมาเป็นคนแล้วก็อยู่ไปตามยถากรรมไปอย่างนั้นเนี่ย อย่างนี้ท่านเรียกว่าไม่รู้จักตนวินิจฉัยตนไม่ออกนั่นก็ถึงซึ่งความเสื่อมแห่งชีวิตทีเดียวแหละผู้ใดไม่รู้จักตนมันก็ต้องหลงกลมายาของกิเลสบาปธรรมเป็นกลายเป็นคนมากๆเป็นคนไม่สันโดษยินดีตามมีตามได้คนทำบาปในโลกอันนี้นะมันก็เพราะความโลภนี่แหละเป็นมูลเหตุความโกรธนี่ก็เป็นมูลเหตุให้คนเราทำบาปความหลงนี่ก็เป็นมูลเหตุให้คนเราทำบาปทำความชั่วใส่ตัวเมื่อความโลภเกิดขึ้นแล้วเป็นเหตุให้ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามกล่าวมุสาวาทดื่มสุราเมรัยกัญชายาฝิ่นเฮโรอีนของเสพติดให้โทษต่างๆหมู่นี้เมื่อกิเลสเหล่านี้บังเกิดขึ้นแล้วมันก็ทำหากว่าผู้ใดบรรเทาไม่ได้นะมันก็เป็นเหตุให้ทำความชั่วห้าอย่างนี่แหละ ไม่อย่างไรก็อย่างหนึ่งหรือว่าหลายอย่างอย่าไปสงสัยเลยคนที่ทำชั่วอยู่ในโลกอันนี้นะก็เพราะมันไม่ยอมละกิเลสสามกองนี่แหละไม่ยอมบรรเทามันเลยสะสมให้มันหนาแน่นขึ้นไปเป็นอย่างนั้นเมื่อไม่มีภาวนามันก็เป็นเหตุให้จิตใจนี่ไม่รู้ไม่ชี้อะไรอ่ะหลงเมาง่วงอยู่ในโลกอันนี้เพราะว่าเมื่อไม่ภาวนาแล้วใจก็ไม่สงบเมื่อใจไม่สงบแล้วมันก็ดิ้นรนฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไปตามกระแสของโลกดีบ้างชั่วบ้างใครว่าดีก็ว่าดีไปตามเขาใครว่าชั่วก็ชั่วไปตามเขาเขาชักจูงให้ทำชั่วก็ทำเพราะตนไม่รู้ว่ามันชั่วนี่นี่ใครชักชวนให้สูบกัญชายาฟินเฮโรอีนก็สูบก็ทำตามเขาใครชักชวนให้ดื่มเหล้าเมาสุราก็ดื่มไปตามเขาโดยตนเองไม่รู้ว่ามันจะเป็นทางแห่งความเสื่อมแห่งชีวิตไม่รู้เลยไม่ได้คิดเอาหมู่ว่าหมู่พาทำอย่างไรก็ทำเลยแล้วก็ไม่รู้เลยว่าหมู่นั่นน่ะเป็นคนดีหรือคนเลวไม่ระลึกเลยนี่แหละความหลงน่ะความไม่ได้ภาวนาใจไม่สงบก็เลยไม่รู้ดีไม่รู้ชั่วอะไรอ่ะนี่ให้พากันเห็นโทษแห่งความไม่สงบของดวงจิตเนี่ยมันทำให้คนเราตกต่ำไปสารพัดตลอดถึงไม่มีปัญญาที่จะหาเงินหาทองมาสร้างเนื้อสร้างตัวให้เป็นฝั่งเป็นฟ้าเป็นหลักเป็นแหล่งเลยนี่พูดถึงผู้ครองเรือนแม้เป็นนักบวชก็เหมือนกันแหละคนหลงคนเมาแล้วมันจะบวชอยู่ในพระศาสนานี่นานไปไม่ได้เลยมันจะหลงโลกหลงสงสารแล้วก็ต้องสึกขาลาเพศไปลอยอยู่ในวังวนแห่งวัฏสงสารอันนี้เหมือนอย่างคนตกลงไปสู่น้ำวังวนอย่างนี้ไม่มีใครช่วยได้เลยเพราะใครจะช่วยถ้าใครกระโดดลงไปในวังวนนั้นก็จมไปด้วยกันดังนั้นใครก็ไม่กล้าที่จะกระโดดลงไปช่วยเลยน้ำมันก็พาหมุนจมลงไปสู่ใต้บาดาลนู่นนั่นแหละเมื่อผู้ใดทราบอย่างนี้อย่าไปเกียจคร้านเรื่องภาวนาเรื่องการสำรวมจิตนี่นะเมื่อไม่สำรวมแล้วจิตนี่มันร้ายยิ่งกว่าเสือยิ่งกว่าช้างยิ่งกว่างูพิษทั้งหลายสัตว์ร้ายเหล่านั้นมันไม่ค่อยทำคนง่ายๆนะถ้าไม่จำเป็นจริงๆเนี่ยมันไม่ทำแต่ว่าจิตที่ไม่ฝึกฝนอบรมให้ดีปล่อยให้ตกเป็นทาสของความโลภความโกรธความหลงนี่มันดุร้ายอยู่ตลอดไปเลยชอบเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นไม่เว้นเลยเนี่ยหมู่มนุษย์ที่ผู้อยู่ดีกินดีจะเดือดร้อนในโลกอันนี้นะก็เพราะบุคคลผู้ที่ไม่ฝึกใจให้ดีนี่แหละท่านกล่าวว่าคนอันธพาลนั่นเนี่ยเมื่อใจไม่ดีแล้วมีแต่หาลุกลานคนอื่น ถ้าไม่ได้ลุกรานคนอื่นแล้วไม่สบายใจเป็นไปอย่างนั้นจิตใจที่ไม่ได้ฝึกฝนปล่อยให้ตกเป็นทาสของกิเลสดังกล่าวมานั้นนะดังนั้นทุกคนให้พากันเห็นโทษของกิเลสเหล่านั้นไว้เสมอเสมอทีเดียวเตือนใจของตนให้เห็นโทษของกิเลสเหล่านั้นเลื่อยไปเมื่อเห็นโทษของมันแล้วจะไม่ได้สะสมมันและที่มันมีอยู่แล้วนั้นก็จะพยายามละให้มันหมดไปสิ้นไปนี่ผู้เห็นโทษของกิเลสแล้วจะไม่ยอมสร้างกิเลสเพิ่มเติมขึ้นอีกเป็นอย่างนั้นไอ้ที่มันสะสมกิเลสให้มากขึ้นเรื่อยไปนี่ก็เพราะมันไม่รู้นี่เองแหละไม่ภาวนาไม่เห็นโทษของกิเลสเหล่านั้นมันถึงได้สะสมมันสำคัญว่ามันดีเส้นความรักอย่างนี้นะเดี๋ยวเข้าใจว่ามันดีไปหมดเมื่อเกิดความรักขึ้นมาแล้วรักสิ่งใดก็ไปแสวงหาสิ่งนั้นโดยเข้าใจว่าเมื่อได้สิ่งนั้นมาแล้วตนจะมีความสุขแต่ที่แท้แล้วของที่ตนรักอยู่ในโลกอันนี้ล้วนแต่เป็นของไม่กิรังยั่งยืนทั้งนั้นเมื่อได้มาแล้วใหม่ๆนี้ก็ดีอำนวยความสะดวกให้ดีเช่นได้รถได้รามาคีอย่างนี้นะดีอกดีใจท่านไปแล้วอ้าวเครื่องจักรเครื่องยนต์อะไรก็ชำรุดทรุดโทรมลงไปก็เดือดร้อนแล้ววันนี้นะไม่มีเงินจะซ่อมก็เดือดร้อนอย่างนี้แหละนั่นบุคคลไปรักใครในของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนไปหลงไหลติดพันอยู่กับของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนมันก็ได้รับความทุกข์ในภายหลังแม้ไปผูกพันกับรูปอื่นๆก็ตามแหละมันก็เหมือนกันนี่แหละเพราะขึ้นชื่อว่ารูปในโลกนี้แล้วไม่มีอะไรเที่ยงยั่งยืนแม้จะมีวิญญาณครองก็ดีไม่มีวิญญาณครองก็ดีไม่มีอะไรยั่งยืนเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆก็เหมือนกันอันความรักนี่มันก็ไม่นอกเหนือไปจากรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอันเป็นที่น่ายินดีพอใจในโลกนี่แหละนี่แหละที่มันรักกับมันรักอยู่ในวัตถุห้าประการนี้เองเราต้องศึกษาต้องพิจารณาให้มันรู้อย่าให้มันสงสัยลังเลถ้าหากว่ามันไม่รู้แล้วมันก็ไปคล้องจริงๆนะจิตนี่นะอันนี้มันไปคล้องอ้าวถ้าอย่างนั้นก็จะไม่ให้รักอะไรหรือสำหรับผู้ครองเรือนแล้วมันก็มีความรักอยู่ไม่ใช่หรือก็จึงได้ครองเรือนทำไมจึงมาแนะนำให้แต่ผู้คงเรือนนั้นละความรักบางคนก็อาจจะคิดอย่างนี้จริงอยู่ความรักนี่มันก็มีอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดความรักอย่างกลางนี่นะแต่อย่างหยาบนี่มันเป็นเหตุให้คนเราทำบาปเช่นอย่างรักเพศตรงกันข้ามอย่างนี้นะมันก็เป็นเหตุให้ไปประพฤติผิดมิจฉาจารกรรมไปทำชู้กับสามีของคนอื่นบ้างถ้าเป็นผู้หญิงอ่ะถ้าเป็นผู้ชายก็ไปทำชู้กับภรรยาของคนอื่นอย่างนี้มันก็เป็นบาปแล้วนั่นแหละทำบาปเพราะความรัก บางคนก็ไปข่มขืนเด็กเล็กอายุเพียงแค่3-4 ปี 5 ปี 6 ปีหนึ่งนี่นะข่มขืนแล้วกลัวเรื่องมันจะแดงขึ้นเอาบีบคอมันตายซะสมัยนี้นิยมกันปันดอกเห็ดทีเดียวเรื่องพันเนี่ยเพราะฉะนั้นจึงว่าคนเรานี่มันหลงรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสนี่แหละหลงง่วงอยู่นี่เองนะเพราะฉะนั้นก็จงพากันภาวนาทำใจสงบลงไปเมื่อใจสงบลงไปแล้วก็กำหนดเอารูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆพวกนี้มาพิจารณาให้มันเห็นด้วยปัญญาจริงๆ เมื่อมันเห็นด้วยปัญญาแล้วมันก็จะไม่หลงเกินขอบเขตบัดนี้รักก็ให้รักอยู่ในขอบเขตแห่งศีลธรรมการมีผัวมีเมียถูกต้องตามกฎหมายตามประเพณีนี่ไม่ถือว่าเป็นบาปไม่ได้เป็นบาปเป็นแต่เพียงความผูกพันเป็นแต่เพียงให้จิตคล้องอยู่ในโลกนี้หนีจากโลกนี้ไปไม่ได้เท่านั้นเองนะแต่ถ้าหากว่ามีผัวมีเมียมาแล้วก็ไปทำบาปเข้าไปอย่างนี้มันก็ยิ่งได้ประสบความทุกข์อย่างใหญ่ทั้งในปัจจุบันและเบื้องหน้าก็ต้องมีอบายภูมิทั้ง4มีนรกเป็นต้นเป็นที่ไปอย่างนี้แหละความมีผัวมีเมียนี่ถ้าหากว่าไม่ตั้งอยู่ในทํานองครองธรรมมันก็นำไปสู่ทุกข์ในอบายภูมิจริงๆแต่ถ้าว่าตั้งอยู่ในทํานองครองธรรมแล้วก็พาไปสู่สวรรค์พากันชักชวนกันสร้างบุญบารมีให้แก่กล้าขึ้นไปพระโพธิสัตว์ทั้งหลายท่านสร้างบารมีมาในโลกอันนี้ท่านก็มีภรรยามีลูกมีหลานเหมือนกันกับคนทั่วๆไปนั่นแหละแต่ว่าท่านตั้งอยู่ในกรอบแห่งศีลแห่งธรรมเป็นส่วนมากที่จะได้ทำชั่วนั้นมีน้อยดังนั้นน่ะท่านจึงสั่งสมบุญบารมีให้แก่กล้ามาได้จนเต็มบริบูรณ์จนได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าตามพระประสงค์แม้ท่านผู้เป็นพระสาวกที่ติดสอยห้อยตามพระองค์มาในวัฏสงสารก็เหมือนกันท่านก็ทำความดีท่านก็ตั้งอยู่ในศีลในธรรมนำชีวิตไปโดยศีลโดยธรรมเอาศีลธรรมเอาบุญเอากุศลนั่นเป็นเรือแพนาวาสำหรับขี่ข้ามมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ไพศาลได้แก่วัฏสงสารอันนี้แหละ เหตุฉะนั้นท่านจึงได้มาเป็นสาวกองค์อรหันต์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งถ้าหากว่าไปมัวเมาทำบาปโยไปหลงไปเมาอยู่ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสอันเป็นที่น่ารักใคร่พอใจอย่างมากมายจนเป็นเหตุให้ทำบาปอย่างนี้นะจะไม่ได้มาเป็นสาวกองค์อรหันต์ของพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งเลยนี่แหละพูดถึงความรักถ้ารักเป็นมันก็นำตนให้พ้นจากทุกข์ได้เพราะความรักนี่เหมือนกันนะถ้ารักตนอย่างนี้นะก็อยากจะให้ตนมีความสุขความเจริญอย่างนี้เอาก็ใช้กายวาจานี้ทำแต่ในสิ่งที่ดีที่เป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นไปถ้ารักตนจริงๆถ้ามองเห็นว่าใจตนยังไม่ดีพอก็มาพยายามฝึกใจนี่ ให้สงบลงไปเมื่อใจยังไม่สงบก็ฝึกให้มันสงบลงนั่งสมาธิภาวนาเข้าไปอย่างนี้แหละเมื่อตนยังไม่มีปัญญารู้จริงเห็นแจ้งในบาปบุญคุณโทษตลอดถึงอริยสัจจะทำทั้งสี่ก็อบรมปัญญาให้เกิดขึ้นอย่างนี้หัดคิดหัดวิจารณ์เหตุผลต่างๆเมื่อเรื่องใดเกิดขึ้นมีขึ้นก็อย่าเพิ่งเชื่อไปหน้าเดียวเลยต้องกำหนดพิจารณาเรื่องนั้นให้มันเห็นแจ่มแจ้งตามความเป็นจริงก่อนเมื่อเห็นว่ามันจะเป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นได้เรื่องนี้อย่างนี้ก็จึงค่อยทำค่อยพูดไปเมื่อพิจารณาเห็นด้วยปัญญาว่าเป็นไปเพื่อทุกข์เพื่อโทษแล้วก็ไม่ทำไม่พูดหลีกเว้นเรื่องนั้นนะไม่ยึดไม่ถือเอาไว้ในใจเลยอย่างนี้นะจึงเรียกว่าเป็นผู้ที่มีภาวนาเป็นผู้อบรมปัญญาให้เกิดให้มีขึ้นในตนของตนก็จะนำตนให้พ้นจากทุกข์ในอบายภูมิทั้งสี่ได้นี่นะพูดถึงความรักนี่นะรักตนแล้วต้องรักชั่วทำดีพูดสั้นๆคนไม่ยอมละความชั่วทำความดีให้เจริญขึ้นในตนนั้นไม่ได้ถือว่ารักตนเลยเกลียดตนแหละแบบนั้นนะมันก็มีแต่ทุกข์นั่นแหละเป็นผลต่อไปดังนั้นนะพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่านัตถิอัตตะสมังเปมังความรักอื่นยิ่งไปกว่ารักตนไม่มีอันนี้นะว่าเป็นอมตะอันหนึ่งเหมือนกันเนี่ยใครเกิดมาแล้วจะไม่รักตนนะไม่มีนั่นแหละแต่ว่าบุคคลก็รักตนไม่ถูกทางแบบนี้นะแทนที่จะนำตนให้ถึงซึ่งความสุขความเจริญกลับนำตนไปสู่ทุกข์เพราะรักตนไม่ถูกทางนั่นรักตนแล้วก็ไปทำชั่วอย่างนี้นะโดยไปทำชั่วมีฆ่าสัตว์เป็นต้นอย่างนี้โดยเข้าใจว่าตนจะมีความสุขถ้าได้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมาเลี้ยงอัตภาพอันนี้แล้วนะจริงอยู่เป็นสุขชั่วคราวหนึ่งแต่ว่ามันมีทุกข์เป็นผลไปในเบื้องหน้ามันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นทุกคนต้องภาวนาให้มันเห็นบาปเห็นโทษต่างๆเหล่านี้นะนับว่าเป็นบทบาทเบื้องต้นจริงๆการภาวนานี่ต้องให้รู้เรื่องบาปนี่แหละให้แจ่มแจ้งซะก่อนเมื่อรู้เรื่องบาปนี่โดยแจ่มแจ้งแล้วมันละบาปได้แล้ววะนี่ก็จึงมาภาวนาพิจารณาดูขันห้าอันนี้พอพิจารณาเห็นโทษแห่งอุปทานในขันห้านี่ความเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในขันห้านี้ว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเนี่ยมันเป็นทุกข์รวบยอดเลยบรรดาความทุกข์ทั้งหลายในโลกสันนิวาตอันนี้มันก็มาอยู่ที่อุปทานในขันห้านี้เองคือหมายความว่าอยู่ที่จิตนี่มายึดมั่นในขันห้านี้ว่าเป็นตัวเป็นตนนี่เนี่ยมันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นานาประการถ้ายึดมั่นด้วยอำนาจแห่งอวิชชาตัณหาเช่นนี้มันก็ใช้ขันห้านี่ทำบาปมีฆ่าสัตว์เป็นต้นดังกล่าวมานั่นแหละเมื่อตายแล้วก็ไปไหม้อยู่ในอบายภูมิทั้งสี่มีนรกเป็นต้นแต่ถ้าหากว่ายึดมั่นในขันธ์ห้านี่ประกอบด้วยปัญญาอยู่บ้างอย่างนี้นะหมายความว่าตนยังปัญญายังอ่อนอยู่ยังไม่สามารถจะปลงจะวางขันธ์ห้านี้ได้ให้เด็ดขาดไปได้ก่อนเช่นนี้ตนก็อาศัยขันห้านี่แหละประกอบความดีไปอันใดเป็นทางชั่วแล้วจะไม่ใช้ขันห้านี้ทำไปพูดไปเลยอย่างนี้แล้วพิจารณาเห็นว่า ทำอย่างนี้พูดอย่างนี้แหละจะเป็นบุญเป็นกุศลเป็นการสั่งสมบุญกุศลให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปอย่างนี้เราก็พยายามทำแต่ในสิ่งเช่นนั้นพูดแต่ในเรื่องที่เป็นบุญเป็นกุศลนั้นภายในจิตใจนี่ก็มาพิจารณาดูว่าถ้าเราคิดอย่างนี้เห็นอย่างนี้นะเป็นบาปเป็นโทษจะเป็นไปเพื่อบาปเพื่อโทษอย่างนี้ก็ไม่คิดปล่อยวางความคิดความเห็นเหล่านั้นเสียอย่างนี้ถ้ามาพิจารณาดูได้ว่าถ้าตนทำจิตให้มีความรู้ความเห็นอย่างนี้เป็นความเห็นถูกต้องโดยแท้เป็นสัมมาทิฏฐิโดยแท้เช่นเห็นทุกข์ว่าเป็นทุกข์จริงๆเห็นความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ห้านี้ว่าเป็นทุกข์ก็เห็นว่าเป็นทุกข์จริงๆเห็นว่าตัณหานี่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ก็เห็นยอมรับว่าตัณหาความอยากนี่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์จริงแล้วตัณหานี่ควรละพระพุทธเจ้าสอนให้ละเขาก็เห็นว่าควรละจริงๆแล้วก็เพียรละตัณหานี่ไปเรื่อยๆอย่างนี้นะจึงเรียกว่ามีความรู้ถูกเห็นถูกเมื่อละตัณหาได้ทุกข์ก็ดับไปการภาคเพียรพยายามละตัณหานั่นแหละได้ชื่อว่าเป็นการเพียรถูกต้องดำเนินในทางที่ถูกที่ควรที่จะเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์พ้นภัยในวัฏสงสารดังแสดงมา